تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. بس ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسی بات کی خبر دی ہے کہ اگر کوئی انسان شعور کے ساتھ اس کو سن لے تو پھر اس کو اپنے اوپر قابو پانا بہت آسان ہو جائے. اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر انشاءاللہ اس میں سے ہم عمل کی باتیں لیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ قول ہے جو عموماً غصے کے وقت لوگ اپنے اہل و عیال کے متعلق کہتے ہیں، مثلاً کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم پر خدا کی لانت ہو. قتادہ اس آیت کی تشریح کیسے کرتے ہیں کہ لوگ جب اللہ سے کوئی بد دعا کرتے ہیں اور فوری شر کے طلبگار ہوتے ہیں، اگر اللہ ان کی بد دعا قبول کرنے میں اسی اجلت سے کام لے، یعنی تیزی سے، جس اجلت سے وہ لوگوں کی نیک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نیک دعاؤں کے نتیجے کو جلد طلب کرنے کا تو آیت میں ذکر ہے، جلد نتیجہ دینے کا ذکر نہیں. تو اس شر کے ساتھ اس تیجال کا ذکر نہیں کیا، یعنی بد دعا کے ساتھ نتیجے کی فوری طلب کا ذکر نہیں بلکہ فوری نتیجہ دینے کا ذکر کیا. تو یہ کلام کے اختصار کے لیے، مختصر کرنے کے لیے. اسی طرح اس آیت پہ ایک روایت آتی ہے کہ نظر بن حارث نے اپنے لیے بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ، اگر یہی حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایسی ہی ایک بد دعا ابو جہل نے بھی اپنے لیے مانگی تھی جب وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر مسلمانوں کی طرف نکلا تھا. تو ساری باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو خلاصہ کیا ہے کہ وہ باتیں جو انسان غصے میں بول دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی ان بد دعاؤں کو یا ان کوسنوں کو اور اپنی ان بری باتوں کو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو پھر کب کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، کس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ مکہ کے قریش جو تھے کے گناہوں پہ جب ان کی پکڑ ہوئی، مکہ میں ایک قحط آ گیا اور یہ مصیبت کے مارے بلبلا اٹھے. تکبر والی ان کی جو گردنیں تھیں وہ جھکنے لگیں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا اور ہڈیاں اور چمڑا تک جانوروں کا یہ کھانے پہ مجبور ہوئے. آسمان کی طرف دیکھتے تو نکاہت کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں دکھتا. تو اس وقت وہ خالص اللہ سے ہی مانگنے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے، بت پرستی میں بھی ان کے کمی آ گئی. اور جب یہ قحط بڑھا تو ابو سفیان جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے کہ آپ قحط کے عذاب سے نجات کی دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اس کے نتیجے میں بارشیں ہوئیں اور قحط دور ہوا. اور یہ دعا انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے دنوں میں معاملہ اچھا نہیں رکھتا تو دکھ اور غم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا. بالآخر اس کو پھر کسی ایسے شخص سے ہی رجوع کرنی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھے. اور ان کے زوم کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شخص ہمارے لیے دعا کر دے گا تو یہ چیز ہمیں جو تھی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا کہ لوگ تو بعض دفعہ اپنے ہی لیے نہ سمجھی کی وجہ سے ہی کچھ ایسی چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے ان کو نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعائیں قبول کر لے تو پھر دنیا میں کبھی بھی یہ پنپ نہیں سکتے. اسے ایک اصول پتہ چلا کہ اچھی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور بری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو بندوں سے محبت ہے۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پہ آپ نے کسی کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیئن، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے یہ بات۔ تو اس وقت آپ نے یہ کہہ دیا تھا غزوہ احد میں جب بہت ستائے گئے تو کہا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کی دعا جو ہے وہ قبول کر لے۔ ہمارے لیے اس آیت میں سے عمل کی بات یہی نکلتی ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی سوچوں پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ بے لگام ہو جاتا ہے نا تو کھل کے سوچتا ہے اور کھل کے بولتا ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو بہت ہی زیادہ یعنی غیر ذمہ داری سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے تو بعض دفعہ ان کے اپنے منہ سے ہی اپنے خلاف کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جس کی پکڑ میں پھر وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنے معصوم بچوں کو کوس رہی ہوتی ہیں، بعض شوہروں کو کوستی ہیں، بعض گھر والوں کو کوستی ہیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بری باتوں کو فوراً نہیں سنتا، ورنہ تو فوراً پکڑ لیتا۔ اسی طرح جس طرح وہ دعاؤں کو نہیں سنتا، اسی طرح گناہ کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتا۔ نیکی کرتے ہی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو فرشتہ جو اس کے برے عملوں کو لکھ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، 3 ساعت تک وہ انتظار کرتا ہے، اور اگر اس دوران وہ توبہ کر لے یا اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ دیکھیے کہ اتنی رحمت کے باوجود بھی اگر پھر کل کسی کے نام اعمال میں زیادہ گناہ ہوں گے تو پھر یہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اب تو وہی پھنسے گا جس کا ارادہ ہی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا۔ اللہ نے ساری حجتیں تمام کر دیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، یہ تمہارے حق میں برا ہے، لیکن اگر تم اس کو نہیں مانتے اور اپنے لیے ایسی مشکلات کھڑی کرتے ہو تو جاؤ پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، اللہ نے تو اپنا وعدہ بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم چھوڑ دیتے ان لوگوں کو جو ہماری طرف آنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ سورہ یونس میں آپ یہ انداز دیکھ رہے ہوں گے، اللہ سے ملاقات کی بہت بات ہے، یا اس کو جھٹلانا یا اس کو ماننا۔ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ دو ٹوک انداز میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو راستے دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تمہیں ہماری پرواہ نہیں تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کا چھوڑنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو چھوڑ دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور گناہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذابوں میں ڈال کر چھوڑ دے گا، اور کیفیت کیا ہوگی؟ فی طغیانہم یا مہون، حیران سرگرداں سرکشیوں میں بھاگ رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی دلیل ان کے دلوں کے دروازوں کو نہیں کھولتی، اور اس طرح آسمانوں سے اگر ان کے لیے کوئی آفات یا مصیبتیں آتی بھی ہیں تو اس کو بھی وہ اللہ کی پکڑ نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے مزین کر دیے، خوبصورت کر کے دکھا دیے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل جو وہ کرتے تھے۔ اس میں انسان کی فطرت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ یہاں جو بات کر کے فی طغیانہم یا مہون، پھر آگے انسان کی فطرت کی بات کی، اور وہ کیا وہ اذا مس الانسان ضرر، اور جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے دعانا لجنبه او قائدا او قائما، وہ ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی اور کھڑے بھی، مراد ہے کہ ہر حال میں، کیونکہ یہ عموماً انسانوں کی یہ تین ہی کیفیات ہوتی ہیں نا، تو ان تینوں پوزیشنوں میں بھی پکارتا ہے، یعنی ہر لمحے بس وہ ہمیں ہی پکارتا ہے، ساری تسبیحیں کھل جاتی ہیں، سارے جائے نماز کھل آتے ہیں، وظائف پہ وظائف کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو کسی پکڑ میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے، اور جو ہی یہ حالات ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہر ممکن یاد کرتا ہے۔ کوئی تصور میں ایسی چیز آ رہی ہے؟ کوئی غم کا وقت ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگ خود ایسے وقتوں میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ والوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارا ساتھ دو، اور ان کاموں کو اس میں جو ہمیں مشکل پہنچ رہی ہے اس کے لیے دعا کرو. کوئی لوگ کچھ پڑھتے ہیں, کوئی ختم کرواتے ہیں کچھ صورتوں کا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کی بات کی کہ دیکھو اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر جگہ وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. اور پھر اس پکار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, پھر جب ہم اس کا ضرر دور کر دیتے ہیں, اس کی بیماری چلی جاتی ہے, اس کی تکلیف ہٹ جاتی ہے. ضرر سے مراد سختی اور مصیبت ہے. جب اس کا یہ ہٹ گیا, اپنی اس کی حالت ہی درست ہو گئی, تو حال کیا ہو جاتا ہے. مرہ کا اللم یدعونا الی ضر مسہ, وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو کوئی ضرر لگا ہی نہ تھا. یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اپنی تکلیف جو اسے پہنچی تھی اس میں کبھی ہمیں اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا. بالکل پہلے والی حالت میں آتا ہے. اکثر انسانوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے, بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت خوب یاد کرو رب کو, دعائیں, استغفار, توبہ, اور جو ہی مصیبت کا وقت نکل گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے اور تضرع اور عاجزی سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ان کی دعائیں قبول کی ہیں یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا. دوبارہ اپنے آپ کو ویسے ہی محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے اس تکلیف کے آنے سے پہلے تھے. یہاں وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جو تین لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہ ایک شخص اندھا تھا, ایک کوڑھی تھا, اور ایک تیسرا شخص جو تھا وہ غریب تھا. اور ان تینوں کو آزمایا گیا, فرشتہ آیا, پھر اس نے ان سے کہا دعا کرو, انہوں نے دعا کی, اور جب دعا پوری ہوئی آنکھیں مل گئیں, دوسرے کا کوٹ ٹھیک ہو گیا, مال و دولت بڑھنے لگا, تو پھر دوبارہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے لیے کچھ مانگا تو انکار کر دیا. دو ناکام ہو گئے, ایک نے کہا نہیں نہیں ہاں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیا, لیکن دو نے کہا نہیں ہم تو شروع سے ایسے تھے اور ہم تو خاندانی لوگ ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ مر کا علم یدعنا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے ماضی پہ غور کریں, قریب اور بعید دونوں میں. کوئی تکلیف یاد کریں, کوئی بیماری, پریشانی, اخلاقی دھچکا, معاشی معاشرتی دھچکا, اس وقت کیا حال ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جان بلب ہے. اور کچھ نہیں, بچے ہی گھر میں دیر سے آئے نا تو وہاں کی جان پہ بنی ہوتی ہے. وہ پکار اور وہ دعا جو بچے کے یا شوہر کے یا ماں باپ میں سے کسی کے, کسی بھی مرد کے گھر سے دیر پہ آنے پہ جو دل کی ہوتی ہے, اور اس وقت جو دل سے دعا نکلتی ہے, کیا وہ کیفیت بعد میں رہتی ہے؟ الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح ایمان والا نعمتوں کو پاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جنت کو پا لیتا ہے, اسی طرح وہ گناہوں کی چیزوں یا کوئی اس کے اوپر اگر تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر بھی کرتا ہے. تو ہر انسان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیے کسی انسان کا پتہ کب چلتا ہے, جب آپ کو اس سے کوئی کام پڑتا ہے. دور سے باتیں کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, بے وقت پیشکشیں کرنے والے بہت ہوں گے, لیکن آپ کس بندے کو پرکھتے ہیں جو مشکل میں یا کام پڑنے پہ آپ کا ساتھ دے. جو کام پڑنے میں ساتھ نہ دے اور آپ سے ایسے لگے کہ مرہ کا علم یدعونا والی کیفیت ہو, تو بتائیے کہ پھر ایسے بندے پہ انسان کا اعتبار رہتا ہے اور کیا رہنا چاہیے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں لوگوں کی اصل جو کیفیت ہوتی ہے نا, اس کو بار بار کھولنے کے موقع پیدا کرتا ہے. کوئی تکلیف, کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی بات آتی ہی رہتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ جتنی دوائیاں مرضی کھا لیں پھر بھی بیماری آئے گی, آپ پروٹیکشن لے لیں, آپ سیفٹی گارڈز لے لیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا. یہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ انسان اپنی طاقت کو پہچانے کہ میں کچھ نہیں, اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور پھر اس اعتراف پہ قائم رہے. پھولنے لگا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لے آئے. لیکن انسان کی ایک عادت ہے, اور وہ کیا کہ انسان ہر عمل کا جواز تلاش کرنے لگتا ہے. جو انسان سرکشی کو پسند کرتا ہے نا, پھر اس کا ذہن بھی اسی طرح مڑ جاتا ہے. پھر اس کو اپنی سرکشی کرنے کے لیے خوبصورت عمل بھی دکھتے ہیں, اپنے کام کو اچھا بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اسی طرح ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتقام ہوتا ہے، اور مجھے اس بات سے بڑی خوف آتا ہے. پیچھے بھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، آگے پھر بھی آتی رہیں گی کہ لوگوں کو ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں. میں ان آیتوں پہ اپنے دل کو اتنا بے بس پاتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے کس عمل کو خوبصورت سمجھ رہی ہوں، لیکن وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی کسی سے اس کا کوئی عمل یہ کہہ کے نہیں کراتا کہ یہ گناہ تم کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ تم کھا لو، یہ پی لو، یہاں چلے جاؤ، بڑا گناہ ہوگا لیکن کر لو. ہمیشہ اس کا راستہ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو جو وہ سوچتے ہیں نا، وہ عمل خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے آپ کو، ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈھیلا کریں گے نا، بالکل آپ کو اپنے اوپر رحم بھی آنے لگے گا اور آپ کو افسوس بھی ہوگا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا، کوئی بات، مثلا نماز کی بات لے لیتے ہیں، چلے نماز پڑھنے کی بات ہے. اب آپ کو پتہ ہے پڑھنی ہے آپ کو، اور آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن اب آپ بہت تھکے ہوئے تھے، یا مثال ہے کہ آج بچے آج کل گھر میں ہیں، یا دیر سے سو رہے ہیں، یا سمر ہے، سو آن. تو شیطان پھر کیا کہے گا، اب دیکھو نا، اب یہ روز تھوڑی ہوتا ہے، اب دعوتیں تو پھر کبھی کبھی ہیں نا، پھر اب رات کو جو جتنی دیر تک جاگے تھے تو پھر میں کیسے فجر پہ اٹھتی نا. بس یہ عمل اس کو جو جواز دلانے کا عمل ہے نا، یہ اصل میں رب کی نگاہوں سے گرانے والا عمل ہے. آپ کوئی کام گناہ کا کریں اور آپ کے دل سے گلٹ ختم ہو جائے نا اس کا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پکڑ آ گئی. یہ تزین اعمال شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے. ایون گناہ کے کاموں کو انسان خوبصورت کام کر کے دیکھتا ہے، ایون نیکی کے چھوڑنے کو انسان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارا انتقام ہے کہ پھر انسان اپنی غلطیوں کو خوبصورت لفظوں میں بیان کرے، پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ میں حق پہ ہوں. بس میرے حالات کس کو پتہ ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے پتہ، میں ٹھیک کر رہا ہوں. اصل میں یہ وہ بات ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور یہ سمجھے کہ یہ اس کو جلائے گا نہیں کیونکہ اس نے اس کا نام پھول رکھ دیا ہے، تو آگ کا نام پھول رکھ دیں تو وہ پھول نہیں بن جاتی. اسی طرح گناہ کو آپ خوبصورت لفظوں میں پرو بھی لیں تو وہ نیکی نہیں بن جاتا. ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر ایک گہری نظر رکھنی ہے. یہ آزمائش ہے بہت بڑی، اور یہ مہلت بھی ہوتی ہے، اور وسوسوں کے ذریعے شیطان کی طرف سے بھی یہ تزیین اعمال ہوتی ہے، اور انسان کے اپنے نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہے جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے. سورہ یوسف آیت 53 میں بھی آتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. یہاں اگر پچھلی آیتوں سے ملائیں تو کیا معنی کیا ہوگا، کہ ان کے لیے دعا سے اعراض کرنا اور اللہ کے شکر سے غفلت برتنا اور خواہشات اور شہوات کے ساتھ مشغول ہونا، اس کو شیطان نے خوبصورت کر دیا. یہ فتح القدیر مفسر ہیں جو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کھونا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، ان طغیانیوں میں، سرکشیوں میں بھاگنا، اس کو اتنا پیارا لگتا ہے، اس کی دنیا ہی یہ بن جاتی ہے. آج دیکھیں سر ٹوٹ بھاگ رہے ہیں لوگ دنیا کی طرف، آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ کہیں گے آپ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے مصروف ہیں، آپ کو کیا پتا ہمارے تو اتنے فنکشن، ہم تو اتنے لین دین، ہم کیسے قرآن پڑھیں، ہم کیسے اس کے ساتھ جمیں، اور آپ کو کیا پتا ہمارے تو بچے، ہمارے تو گھر، ہمارے تو شوہر. ایسے بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں شاید آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ گلٹ کا ختم ہونا جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی ہلاکت ہے. دیکھیے یہ روز دل صاف ہونے والی کیفیت ہے نا، مٹی پڑتی ہے دل صاف ہوتے ہیں. آپ پر میں یہاں صرف علم نہیں لیتے، ہمارے دل بھی دھلتے ہیں. جو ارد گرد کی مٹی پڑی ہوتی ہے نا، کوئی غفلت پڑی ہوتی ہے، کوئی ابر چھا جاتا ہے، کوئی پھول، وہ قرآن کے پانی سے دھلتا جاتا ہے، اور دھل دھل کے پھر نرم ہوتا ہے، پھر صاف کیفیت میں آنے لگتے ہیں. اور اگر ہم ایک دفعہ اس دھلائی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، علم تو کٹے گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور علم ہی خشیت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہم پیچھے دیکھ چکے، لیکن گندگی کا احساس ختم ہوگا. یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک بندہ غسل کرنا چھوڑ دے، اب اس غسل کرنے کا چھوڑنا اس کو مزید گندا ہی بنائے گا نا، وہ روز صاف تو نہیں ہوگا جو پانی اس کے اوپر ڈلتا تھا. گندگی اپنی جگہ بدستور قائم ہے، اور آپ نہ بھی مٹی میں جائیں، آپ گھر میں رہیں، آپ کو پسینہ نہ بھی ہے، ایک آدھے دن سے زیادہ آپ غسل کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جو لوگ تزیین اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو اپنے ہاتھوں میں ترنی والا بنا لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ نفس کے ہاتھوں میں آنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے آغاز میں کوئی بری بات نہ کریں, نمازیں بھی ٹھیک ہوں, دین کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے, کچھ نہ کچھ رہے, لیکن آہستہ آہستہ جب گرہ ڈھیلی ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ بھی کھلنے بھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے بہکاووں سے بچائیں جس کی وجہ سے یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگے کہ ہم اسی کے پیچھے لگنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میٹھی مزے کی سبز رنگ والی ہے, اللہ تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. دنیا سے ہوشیار رہو اور عورتوں سے ہوشیار رہو. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی آیا تھا, یعنی کس طریقے سے لوگ اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں. اسی لیے اگلی دونوں آیتوں کو ساتھ لے کے دیکھیں گے کہ کیسے ہم آج عالم آزمائش میں ہیں. فرمایا, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا. غور کیجئے گا, پکڑ کس کی ہوئی؟ جس نے ظلم کیا, کفر اور بدعمالیوں کا ظلم. اور پچھلی قومیں, یعنی اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پچھلے لوگ کیا ہوا تھا, وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی واضح دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مانا نہیں. اتمام حجت ہوا, ان کو ہلاک کیا جانا ثابت ہو گیا. جیسے سورت غالباً بنی اسرائیل میں ہی آتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ ایسی نہیں کرتا. پہلے لوگوں کو ان کے اس عمل کی سرزنش کرتا ہے, دیکھو کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو. کوئی ڈرانے والا آتا ہے, کوئی بتانے والا آتا ہے, پھر جب لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے تو پھر پکڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, وہ ایسے ہوئے ہی نہ کہ ایمان لاتے. یہ ظالم قومیں ایسی تھی کہ ایمان لانا انہوں نے پسند ہی نہیں کیا, ان کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو گئی. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم المذل, اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا المذل, گمراہ کرنے کا ایک اثر بھی دکھتا ہے کہ جب لوگ خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا, پھر اللہ ان کی مدد ہی نہیں کرتا. ایسے لوگ پھر جدھر چل رہے ہوتے ہیں اسی طرف چلنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسی راستے پہ لے جاتا ہے. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں. پیغمبروں کی تکذیب, کفر پہ جمنا, ان کے جو جرم تھے بڑے بڑے, اس کی جزا یہی ہے کہ بس ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم, پھر ان ہلاک شدہ قوموں کے بعد ہم نے اے مکہ والو تم کو ان کا جانشین بنایا. کیوں؟ لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح تم عمل کیسے کرتے ہو, اچھے کرتے ہو یا برے کرتے ہو. پچھلی قوموں کے قصوں سے مزہ لے کے سن رہے ہو یا پھر ان کی باتوں سے عبرت لیتے ہو؟ تم اپنے پیغمبر کی تصدیق کرتے ہو یا تکذیب کرتے ہو؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال اور افعال بذات خود نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے, بلکہ کسی کے کام کی اچھائی یا برائی اس کی کیفیت اور اس کی جہت کے اختلاف پر مبنی ہے. مثلا ایک عمل ہے, مختلف وجوہات کے تحت وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے اور برا بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک ہی چیز ہے, آپ اس کو اچھی نیت سے کر رہے ہیں, حالات سے لڑ جھگڑ کے کر رہے ہیں, اس کام کو بظاہر کوئی دوسری طرف دور سے دیکھنے والا نہ بھی سمجھ سکے. مثلا جو لوگ ابھی خود دین پہ نہیں آئے ہوتے ان کو بہت سارے کام جو دیندار دین کے نام پہ کرتے ہیں وہ برے لگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, یہ کون سا دین ہے, اس کو دین تھوڑی کہتے ہیں. تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ ان سے پوچھے وہ کہیں گے دنیا میں سب سے زیادہ فتنے ہی دینداروں کے پھیلائے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دنیا میں جینا مشکل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو غلط کام ہوتا ہے, اب جو غلط کرنے والا ہے اس کو وہ کام کتنا اچھا لگ رہا ہے, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, वो डायरेक्शन लेस है ना, तो नतीजा क्या निकला कि वो काम उसको तो खूबसूरत लगा, लेकिन जो शख्स दीन की आंखों से देखता है उसका हाल क्या है? उसको अपने हालात की खुद ही खबर होती है, उसको उसका काम बुरा लग रहा होता है। तो लिहाजा कोई काम जो अच्छा है हर एक के लिए वो अच्छा नहीं है, और जो बुरा है वो हर एक के लिए बुरा नहीं है। अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। अल्लाह ने भी कह दिया देखो लिनंजुरा कैफ तअमलून, इसको हाईलाइट कर लें। इसको पढ़ते हुए तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अल्लाह की निगाह है हम पे, और अल्लाह की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करने का नाम ही तकवा है। जितना इंसान के अंदर ये एहसास बढ़ता जाएगा उतना वो अपने आप को गुनाहों से महफूज रखेगा। हम सब आजमाइश में, अल्लाह देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हज़रत औफ बिन मालिक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे कि मैंने ख्वाब में देखा कि गोया आसमान से एक रस्सी लटकाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसे मुकम्मल थाम लिया, फिर लटकाई गई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी इसी तरह पूरी ले ली। फिर मिंबर के इर्द गिर्द लोगों ने नापना शुरू किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो 3 ज़रा भड़ गए। हज़रत उमर ने ये ख्वाब सुनकर फरमाया बस हटो भी, हमें ख्वाबों की क्या हाजत। फिर अपनी खिलाफत के ज़माने में हज़रत फारूक ने कहा औफ तुम्हारा ख्वाब क्या था? हज़रत औफ ने कहा जाने दीजिए, जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं, आपने जब मुझे डांट दिया तो आप फिर क्यों पूछते हैं? आपने फरमाया उस वक्त तुम खलीफतुर रसूल को उनकी मौत की खबर दे रहे थे, यानी इस ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक की मौत की खबर थी, लेकिन अब तो वो फौत हो चुके, अब बयान करो। उन्होंने बयान किया तो आपने फरमाया लोगों का मिंबर की तरफ 3 ज़रा नापना ये था कि एक तो खलीफा बरहक था, दूसरा खलीफा अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से बिल्कुल बेपरवाह था, यानी अपने बारे में कह रहे हैं, और तीसरा खलीफा शहीद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें खलीफा बनाया कि हम तुम्हारे आमाल देखें। ए उमर की माँ के लड़के, तू खलीफा बना, खूब देख भाल ले कि क्या क्या अमल कर रहा है। अल्लाह अकबर। अपने बारे में कहते हैं आपका फरमान कि मैं अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से जो बेपरवाह हूँ, इससे मुराद उन चीज़ों में है कि जो अल्लाह चाहे। शहीद होने से मुराद ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत हुई। इस वक्त मुसलमान आपके मतीर फरमा बरदार थे, तो लिहाजा कोई आम शख्स है या खिलाफत के मनसब पे जा चुका है, खुशी मनाने की बजाय, जश्न मनाने की बजाय कि हम कामयाब हो गए, अब हम लोगों के मुकद्दर के फ़ैसले करेंगे, अगर ये कैफियत याद रहे ना कि अल्लाह देख रहा है कई फ़ता मलून, तो ये चीज़ इंसान को फिर बहुत बड़ी बड़ी बातों से के करने से रोक देती है, और यही चीज़ है कि जो इंसान को फिर मज़ीद नेकियां करने की दावत देती है। फिर आगे इसके बाद अब कुफारे मक्का के कुछ बदतरीन किस्म के मुतालबे और हुज्जतें, आयत 15 और 16 को इकट्ठा पढ़ेंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैजिनात, और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, قال الذين لا يرجون لقاءنا, तो उन लोगों ने कहा जिनको हमारी मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं, क्या نأتي بقرآن غير هذا أو بدله, इस कुरान के सिवा कोई दूसरा ही कुरान ले आओ या फिर इसको बदल दो, यानी और नहीं लाते तो हमारी मर्ज़ी की तरमीमात कर दो। जवाब क्या दिया जाएगा इनको, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي, कहा आप इनको कह दीजिए मुझे ये हक़ नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई इजाफा या तरमीम करूं, बल्कि इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया, बस मैं तो इसी का इत्तेबा करूंगा जो मेरे पास वही के ज़रिए से पहुंचा है। إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اور ساتھ ہی اور کیا سکھایا؟ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا, وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ, اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بہت بڑے حصے عمر کے تم میں رہ چکا ہوں, یعنی میں عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں رہ چکا ہوں, کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کفار کی سختی اور ان کے تعصب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی تھی جس میں حق تھا تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے, پھر تعصب اور سختی کی وجہ پوچھی جاتی تو اتنی زیادہ ان کی جسارت بڑھتی کہ کہتے کہ ایتی بی قرآن غیری حاضہ او بدل ہو, اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لاؤ یا اس کو بدلو. یعنی اتنی بڑی بات, کوئی آپ کے منہ پہ کہہ دینا کہ یہ بات جو اس کو بند کرو اور دوسری کھولو, مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں. انسان انسانوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس آیت کے بارے میں کچھ شان نزول ملتی ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے مراد مشرکین مکہ ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا, مکرز, عمر بن عبداللہ اور عبداللہ بن ابن مخزومی, ولید بن مغیرہ اور آس بن عامر. یہ وہ لوگ تھے کہ جو سر عام قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے, ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس قرآن سے چڑ کیوں تھی؟ کیونکہ یہ قرآن ان کو وہ رسم رواج اور وہ طور طریقے چھوڑنے کی دعوت دیتا تھا جس پہ ان کے باپ دادا تھے. ان کو یہ چیز گوارا ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. نماز کا حکم قرآن دیتا رہتا, وہ پڑھتے رہتے. حج کا حکم دیتا کر لیتے, روزہ رکھنے کا دیتا کر لیتے, کبھی اعتراض نہ کرتے. ہمیشہ کل اور آج اور مستقبل میں قرآن پاک پر اعتراض ہمیشہ وقت کے رواج کے خلاف بات کا ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں نماز کی بات کریں, 99% لوگ کہیں گے بہت اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. یہ الگ بات ہے میں نہیں پڑھتا لیکن پڑھنی چاہیے. روزہ بہت اچھی بات ہے, اخلاقیات بہت اچھی بات ہے, معاملات بھی اچھے. جہاں بات کریں آپ آج کے دور میں اسلام پہ قائم رہنے کی, عمل کی, طرز زندگی کی, رسم و رواج کی, شادی بیاہ کی, ایک دم لوگ بھڑک اٹھتے ہیں. اور یہ جن کا مطالبہ تھا یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو آخرت کی پیشی کا انتظار نہیں تھا, اس کا یقین نہیں تھا, حشر سے نہیں ڈرتے. یہاں دیکھیں کہ پھر آگئی بات لا یرجون لقاءنا, کتنی بڑی حقیقت ہے نا, کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہوتا نا, ان کی زبانیں کھلتی ہیں. اور دن میں یہ جو پانچ بار زبان بند کروا کے نماز میں ہمیں کھڑا کیا جاتا ہے نا, تو اصل میں یہ اسی دن کی تیاری ہے کہ کر لو جو کرنا ہے, محنت کر لو, کوشش کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو کل تم نے میرے سامنے آنا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ طبی قرآن غیر حاضہ, دوسرا قرآن لاؤ, کوئی اور لاؤ جس کو ہم پڑھیں, جس کے اندر ایسی باتیں نہ ہوں, جس پہ ہم پہ تنقید ہو, مرنے کے بعد ثواب اور عذاب کی باتیں نہ کرو, ہمارے بتوں کی پوجا سے منع نہ کرو, اور یہ ہمارا عیب اور ہماری باتیں نہ کھلیں. چلو جاؤ پھر, اتنا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آؤ بدل ہو, اسی کو بدل دو, ایک کی جگہ دوسری آیت رکھ دو. مقاتل کہتے ہیں کہ پانچوں اشخاص جن کا میں نے اوپر ذکر کیا یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو کوئی ایسا قرآن پیش کیجئے جو خدا کی طرف سے نازل شدہ ہو, لات و منات اور عزیٰ کی برائی اور ان کی پوجا کی ممانعت اس میں نہ ہو. اگر اللہ کی طرف سے ایسا قرآن نہ آئے تو آپ خود اپنی طرف سے بنا دیجئے, یا اسی کو بدل دیجئے، اور آیتِ عذاب کی جگہ آیتِ رحمت اور حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام ہونے کا حکم دے دیجئے۔ آج ہوتے ہیں یہ مطالبے، کھلے عام مطالبے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا اس کو بدل دو، ہمیں یہ پسند نہیں، یہ یہ یہ مینیو ہے، اللہ نہیں بدلتا تو آپ بدل دیں۔ کہا اچھا نہیں، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو نہیں بدل سکتا، میری ہی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں، میرا اختیار نہیں ہے۔ یعنی آیت کی تبدیلی کا یا دوسرا قرآن لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آیتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو دوسرا قرآن لانا تو اور ہی ناممکن بات ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، بل ہوا کلام اللہ، کیوں بدلتے ہو؟ نہ مانو، یہ کہہ دو ہم نے نہیں ماننا۔ دیکھیں اس پہ شاید اللہ کو کم غصہ آتا ہوگا جب لوگ قرآن کو قرآن سمجھتے ہوئے نہیں مانتے، لیکن اس پہ غصہ زیادہ آتا ہوگا جو قرآن کو قرآن نہ سمجھ کے نہیں مانتے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، بس میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے، میری تو یہی اوقات ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ناسخ اور منسوخ ہیں نا، تبدیلی ہوتی تھی، تو کیا پھر ادھر یہ بدل ہو والی بات اس پہ آتی ہے؟ ایک سوال لکھیے کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں بدل سکتا، اس کے ساتھ ہی لوگ کہیں گے کہ ناسخ آیتیں ہیں اور منسوخ بھی ہیں، تو کیا تبدیلی نہیں ہوئی؟ تو جواب ہے اس کا یہ کہ یہ تبدیلی بھی اللہ کی طرف سے ہوئی، پہلے ایک حکم اس نے دیا، پھر اس نے نکال دیا۔ اللہ کے نبی نہیں اس کو بدل سکتے، نہ اب آج قیامت تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کو میں بدل دوں اور میری طرف ہوگا، بلکہ اللہ کا نبی تو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے تو اس بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے، قیامت کا دن ہے، یہ جو تم مجھے تبدیلیاں کرنے کو کہہ رہے ہو میں تو نہیں کروں گا۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے اگر اللہ ہی چاہے، ہاں اگر اللہ کو منظور ہے، اگر وہ کوئی اپنی مرضی سے بات کہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر میں یہ قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاں ماں قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو نہ میں یہ پڑھ کے سناتا اور نہ تم کو میری زبان سے یہ بات پہنچتی، اور میرے پہ اعتراض کرتے ہو کہ میں بدل دوں یا میں نے خود لکھ لیا اور اپنی مرضی کی باتیں، تو کیا تمہیں میرا ماضی یاد نہیں؟ فقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے بیچ میں ایک عمر رہا، 40 سال نزول قرآن سے پہلے کا جو وقت تھا وہ تمہارے بیچ میں نہیں رہا، کبھی میں نے کچھ کہا تھا؟ کیونکہ دیکھیے بندے کو جو عادت ہوتی ہے وہ تو بچپن میں ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بولے گا تو بچپن سے بولے گا، کوئی غلط بات کہے گا، کوئی ایسی کہانی گھڑے گا تو وہ تو دنیا میں گھڑے گا نا، پہلے سے ہی ہوگی۔ تو کہا کہ تم میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے کبھی تمہیں ٹوکا نہیں، روکا نہیں، کبھی میں کسی عالم سے نہیں ملا، کبھی شعر نہیں کہا، کوئی خطبہ نہیں دیا، اچانک ایک ایسی کتاب پیش کر رہا ہوں کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کے آگے تم حیران ہو رہے ہو، تم لاجواب ہو رہے ہو، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا کلام ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا سا غور کرتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں بات ہوئی ہے لبثت فیکم عمرا کی، کہ میں آپ کے اندر ایک لمبا عرصہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے بیچ میں رہا۔ چند روایات اس موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے کہ وہی سے پہلے 40 سال کی عمر اللہ کے نبی مکہ میں رہے، وہی نازل ہونے کے بعد 13 سال پھر مکہ میں رہے، پھر مدینہ گئے 10 سال رہے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 63 یعنی 63 سال تھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس سے۔ ایک اور محمد بن یوسف کی رائے کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں 10 سال رہے اور وہی سے پہلے 40 سال مکہ میں رہے، لیکن نبوت کے بعد مکہ میں کتنی مدت گزری اس میں اختلاف ہے، جس میں سب سے صحیح بات کہ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ بغوی کہتے ہیں حضرت انس کا قول کہ آغاز نبوت کے بعد 10 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے اور 60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو 60 اور 70 اور یہ جو بھی ہمارے یہاں معروف روایتیں وہی ہیں سب کچھ اس میں۔ ایک روایت ہے ابن اسد کی، ابن عباس کا قول ہے کہتے ہیں کہ 63 سال کی عمر میں وفات ہونا اور نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال قیام پذیر رہنا زیادہ مشہور ہے اور واضح بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی عمر ہوئی یعنی ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے اور بس 2 سال بعد ہی اللہ کے نبی کے ان کا انتقال ہو گیا صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی کی عمر مدت وفات یعنی 63 سال کی عمر میں ہوئی اسی طرح کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ وفات کے وقت اللہ کے نبی کی کیا عمر تھی تو کہا تم حساب لگا لو کہا کیسے فرمایا 40 جس میں بعثت ہوئی پھر مکہ میں رہے امن اور خوف کی حالت میں قیام رکھا اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں رہے تو یہ ساری روایتیں جمع کریں تو 63 سال 63 years کی جو ایج ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اللہ کے نبی 63 سال تک رہے جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا اور وہ اپنے آپ کو اس چیز سے اس نعمت سے محروم کرتے ہیں تو یہ ان کی بات ہے یہاں ایک اور چیز بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی جو سابقہ زندگی تھی نا وہ مکہ والوں کے سامنے کھلی ہوئی تھی مکہ والوں کے مطالبات کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم میری پچھلی زندگی میں اگر دیکھ لو میں ساری زندگی ان پڑھ رہا کوئی میرا استاد نہیں بنا میں وہ کلام پیش کر رہا ہوں جس سے سب لوگ عاجز آ چکے ہیں اس کی بات بیان کرنے کے لیے پھر نبوت سے پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی فریب نہیں کیا دھوکہ نہیں دیا صادق اور امین سے مجھے جانتے تھے لوگ تو لہٰذا اب اگر اس عمر میں آ کے میں اللہ کے اوپر کوئی بات گھڑوں گا تو وہ درست نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مخالفت ہوئی اور ہرقل کے دربار میں جب کچھ لوگ پہنچے ہرقل نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے مان لوں کہ لوگوں کے معاملات میں تو کوئی شخص جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے یہ کلام سچ ہے پچھلے دور کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ سچ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب جب نجاشی کے دربار میں تھے تو کیا کہا کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھیجا ہم اس کی صداقت امانت اور نسب وغیرہ سب کچھ جانتے ہیں وہ نبوت سے پہلے ہم میں 40 سال گزار چکے تو آپ کے اوپر جھوٹ گھڑنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بات سے یہ بات کریں گے اسی کا جواب اب اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا بس کون شخص اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ اپنی مرضی سے کلام لکھتے ہیں اور اللہ پہ منسوب کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی سے بڑھ کے تو بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہوگا اور اگر یہ ظالم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم ضرور ظالم ہو کیوں او کذب بھی آیاتی ہی کذب بھی آیاتی میں لوگ آتے ہیں جو اللہ کے پھر نبی کو نہ مانے جو پھر اللہ کے نبی کو نہ مانے یا تو نبی جھوٹا دعویٰ کر کے نبوت کا ظالم بن گیا خود ہی کہہ دے میں نبی ہوں اور ہے نہیں پھر تو وہ سب سے بڑے ظالم ہیں نعوذ باللہ اور اگر وہ ظالم نہیں ہے نا اور یقیناً نہیں ہے تو پھر مان جاؤ کہ او کذب بھی آ جاتی ہی پھر وہ لوگ ظالم ہیں جو دن رات اللہ کی آیتوں کو چھٹلاتے ہیں انہ لا یفلح المجرمون اس لیے کہ مجرم فلاح نہیں پاتے وہ اپنے پاس سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ظالم اور رب کی کہی ہوئی بات ان کے منہ سے سن کے اگر تم نہ مانو تو تم مجرم ہو اور اسی پہ آپ دیکھیے کہ پھر مسلمہ کذاب اصل میں یہ آیتیں اسی شخص کی طرف جاتی ہیں اس کی نسبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور پیچھے بھی ہم اس پہ بہت ساری تفصیل سے بات کر چکے لیکن اس شخص نے اس طریقے کی باتیں کی تھیں کہ جس سے بعد میں خود بخود لوگوں نے اس کو جھٹلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سچائی لوگوں کو بتاتی تھی کہ آپ سچے ہیں دیکھیے آپ اپنے لیے بھی ایک معیار رکھیے آپ کسی شخص کے بارے میں کچھ بھی سنیں کچھ بھی لوگ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کریں لوگ اس کو برا کہیں اس کے لیے آرٹیکل چھاپیں اس کے خلاف ریڈیو میں باتیں ہوں ٹی وی پہ ہوں میڈیا پہ ہوں آپ کسی بندے کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں نا یہ پرکھ بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کیسے ہیں یہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کے اندر حق ہے نا تو آپ کسی شخص کے چہرے کو جب دیکھیں تو آپ پہچان لیں گے جب آپ فیس ٹو فیس اس بندے کو دیکھیں نا تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے انشاءاللہ وہ اس کا سچا روپ ہوگا اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن سلام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، میں بھی گیا۔ اب یہ یہودی تھے اور کتنا تعصب اور کتنا انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں سنی ہوں گی خلاف، لیکن کہتے ہیں آپ کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ پاس گیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان نے مبارک سے یہ کلام سنا کہ افش السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک بڑی پیاری ردھمک سی روایت ہے، افش السلام اتم التام و سلو اذن ناس نیام، کچھ اس طرح کے لفظ ہیں، میں صرف حافظے سے بات کر رہی ہوں۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ تدخل الجنت بسلام، تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو آپ یہ کلام بیان کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ بس پھر میں سمجھ گیا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چنتا ہے۔ پھر اور بہت ساری اس پہ روایتیں کہ مختلف دور کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، سچائی اپنا آپ منوا کے رہتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی سچائی ہے نا تو غم نہ کھایا کریں، اپنے آپ کو مزید سچا کرتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں، خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالے گا۔ اس کے برعکس کذب بھی آیاتی ہی میں اگر ہم اسود انسی، مسلمہ کذاب اور یہ جو دوسرے لوگ جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے تھے، اگر آپ ان کے کلام سنیں، پیچھے ہم ذکر بھی کر چکے، آیت الکرسی کے مقابلے میں اس شخص نے ایک آیت بنائی تھی، یا دفدا بنت دفدائین نقی کمات نقین للمائی، کہتے ہیں کہ مینڈکوں کے بچے مینڈک تو ٹراتا رہے، نہ تو پانی خراب کر سکے نہ پینے والوں کو روک سکے۔ اس کلام کو سن کے کوئی کیا کہے گا، آپ سوچئے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نے ایک آیت بنائی کہ لقد انعم اللہ علی الخبلی اذا اخرج منہا، کہتے ہیں اللہ نے حاملہ پر بڑی مہربانی فرمائی کہ اس کے پیٹ سے چلتی پھرتی جان برآمد کی جھلی اور آنتوں کے درمیان میں۔ اسی طرح جب سورت فیل نازل ہوئی تو اس کے جواب میں اس نے بنایا الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے اور ہاتھی کیا ہے، اس کی لمبی ہے سونٹ اور چھوٹی ہے اس کی دم۔ اسی طرح جب سورت نازیات نازل ہوئی والنازیات غرقا، تو کہنے لگا کہ میرے پہ بھی وہی اتری ہے، والعاجنات اجنا والخابزات خبزا، یعنی ترجمہ کیا ہے، آٹا گوندھنے والیاں اور روٹی پکانے والیاں اور لکمے بنانے والیاں سالن اور گھی سے۔ قریشی لوگ آگے، بہت آگے نکل گئے، اب آپ ہی بتائیے کہ یہ کیسا ہے، یعنی پوری کہانی بیان کی۔ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کے اس کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر کے دور میں یہ مارا گیا تھا، اس کا انجام برا ہوا، مارا گیا، اس کا گروہ مٹ گیا، اس کے ساتھیوں پہ خوب لان تان ہوئی۔ تو یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سر میں مٹی مل کے اور بڑے رسوا ہوتے ہوئے روتے دھوتے توبہ کرنے لگے کہ وہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان سے روشن کیے، تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مسلمہ کا قرآن تو سناؤ، تو بہت سٹپٹائے، بے حد شرمائے اور کہنے لگے ہمیں اس ناپاک کلام کے زبان سے نکالنے پر مجبور نہ کریں، ہمیں تو اس سے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ضرور سناؤ تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی رقاقت اور بےہودگی معلوم ہو، یعنی اس بےہودہ کلام کو سن کے خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے نہایت شرماتے ہوئے وہ کچھ حصہ پڑھا جس میں مینڈک کا ذکر ہے، کہیں ہاتھی کا، کہیں روٹی کا، کہیں حمل کا، اور وہ سارے ذکر بے مزہ اور بیکار ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر نے آخر میں فرمایا یہ تو بتاؤ تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی تھیں، واللہ اسے تو کوئی بے وقوف بھی ایک لمحے کے لیے کلام اللہ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص اپنے کفر کے زمانے میں مسلمہ کے پاس پہنچے، یہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اس نے پوچھا کہو عمر، تمہارے ہاں کے نبی پر آج کل جو وحی اتری اس میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ ٹو لیتا تھا نا کہ اللہ کے نبی پہ آج کل کیا وحی ہے، تو میں بھی ویسی ہی کروں۔ اس نے کہا ہاں، ان کے اصحاب ایک مختصر سی سورت پڑھتے ہیں جو میری زبان پر بھی چڑھ گئی ہے، لیکن بھائی اپنے مضمون کے لحاظ سے وہ سورت ہے بہت اچھی، بہت جامع اور مختصر ہے۔ کہا وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے سنا دی، حالانکہ یہ خود بھی کفر پہ تھے۔ وَلَا سُرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ، کہتے ہیں اس صورت کو سنا تو مسلمہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا مجھ پر بھی ایک ایسی ہی صورت اتری ہے۔ اس نے کہا ہاں تو وہ بھی سنا دے، تو کہنے لگا یا وبر و یا وبر انما انت اذنانی و صدر۔ کہنے لگا اے وبر، یہ ایک خرگوش کی طرح کا جانور ہوتا ہے، اے وبر جانور تیرے تو بس دو کان ہیں اور سینہ ہے اور باقی جسم تو تیرا بڑا ہی حقیر اور عیبدار ہے۔ یہ سن کر عمر سے پوچھا کہو دوست کیسی کہی، یعنی اب داد لے رہے اپنے دوست سے، تو اس نے کہا دوست اپنے جھوٹ پر مہر لگا دی اور کیسی کہی۔ یعنی ایک مشرک شخص بھی اس کو مان رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹی چیز ہے، یہ سچ کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتنا۔ اللہ کا کلام تو بولتا ہے، یہ بندے کا کلام ہو سکتا ہے؟ آج بھی دیکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی اگر انسان اگر اللہ کے کلام کی جگہ صرف اپنی باتیں کرے کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے اور نبی کے بات کے سننے میں جو خوبی ہے وہ دوسرے کے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آگے مشرکین کے کچھ اور عقائد پہ چوٹ ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ ان کو نفع دے اور نہ نقصان دے۔ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری طرف سے سفارشیں کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کو نہیں وہ جانتا آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی یہ ہے ہی نہیں بات، کیونکہ اللہ کو اگر کسی چیز کی خبر نہیں ہے تو تم وہ چیز ہو کیسے سکتی ہے۔ سبحانہ وتعالی ما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ بات پوری ہوئی جس کا پیچھے سے تذکرہ چل رہا تھا کہ شرک کرتے کرتے ان کی عقلیں اتنی ماری جاتی ہیں کہ پھر یہ ایسی ہستیوں کو پوجنے لگتے ہیں جو نفع نقصان ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں آج بھی جو پوجی جانے والی چیزیں اس میں ایسی چیزیں بہت ساری ہیں جس سے نفع تو کیا ملنا ہے بلکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ پوجنا یہی ہوتا ہے نا، آپ اپنا دل دماغ سوچیں سب کچھ ان کو دے دیں اور آپ کہیں کہ بس جو یہ کہہ دیں وہی ٹھیک ہے۔ چلے انسان کسی ایسی چیز کو پوجے جس سے کچھ فائدہ ملے تو بات بھی سمجھ آتی ہے، بیکار کے مشغلے، بیکار کے کام اور بیکار کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو کیا دیں گی؟ کچھ بھی تو نہیں دیں گی نا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہی دیکھنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس کو میں وقت دے رہا ہوں، جس کو میں اپنی سکلز دے رہا ہوں، جس کو میں اپنی انرجی دے رہا ہوں، کیا مجھے اس کے بعد کچھ ملے گا؟ کئی کئی گھنٹے جب ہم بیٹھ کے صرف واچ کرتے ہیں ٹی وی کو یا موویز کو، کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ پرستش جو میں نے اس بت کی یا ایک مشین کو میں نے دیکھا، مجھے ملا کیا؟ آخر اس سے نفع یا نقصان کچھ ملا؟ آپ کہیں گے عبادت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے عبادت کیا ہے، سب سے کٹ کے ایک کا ہو جانا۔ تو جب لوگ اپنی ایسی مشغولیات میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو بھی پاس نہیں پھٹکنے دیتے، بیوی کی بھی بات بری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ایسی چیزوں سے بچائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ وہ پاک ہے، سبحان ہے، اس کے پاس ہے سب کچھ۔ پھر رکوع کے آخر میں ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ بات ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا، اور تمام لوگ ایک امت پر تھے، شروع سے سب ایک تھے۔ یہ کون سی تھی امت؟ مواحد، توحید پہ تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے دور کے جو پہلا دور تھا اس کے بیچ میں۔ سب اللہ کو ایک مانتے تھے، فطرت کا رنگ غالب تھا، نہ کسی نے شرک کیا نہ کچھ۔ لیکن پھر کیا ہوتا آگے؟ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ یہاں اختلاف سے مراد ہے شرک، ایک رب سے مختلف ہو گئے، ایک ذات کو پوجنے کی بجائے بہت سارے خداؤں کو پوجنے لگے۔ یہ اشارہ ہے انہی لات منات عزا یغوث نصر نامی نیک شخصوں کی کہانی کہ جن کو لوگوں نے اس لیے ان کے مرنے کے بعد، یعنی یہ کہانی پیچھے میں سنا چکی اس لیے میں یہاں خلاصہ ہی دیتی ہوں آپ کو، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس سے پہلے کچھ نیک لوگ تھے، 10 صدیاں گزریں، لوگ نیک تھے، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو عبادت گزار تھے یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہونے لگا۔ تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے تم اللہ کے عذابوں سے بچے ہوئے تھے، تم ایسا کرو ان کی شبیہیں بنا لو۔ شبیہیں بنا لیں، کچھ سال گزرے شبیہیں مٹنے لگیں، کہا بھی ان کے بت بنا لو، بت بن گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، کہا ان کو عبادت کرتے ہوئے سامنے رکھ لو، ان کے واسطے سے مانگو. اس طرح سے شرک شروع ہوا. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو توحید پہ پیدا کیا لیکن مشرکوں نے شرک کو ایجاد کر لیا. فاختلفوا، آج بھی اختلاف تبھی پھیلتا ہے جب رب کی ذات سے نگاہیں ہٹتی ہیں. جب لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے ہٹاتے ہیں تو تبھی پھر دوسرے دین جو ہے بنتے ہیں. اور عمر بن لحی وہ شخص ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح تک، جب طوفان آیا اس کے پہلے تک، اور یا پھر حضرت ابراہیم کے عہد سے لے کے عمر بن لحی کے زمانے تک، یہ دونوں باتیں اس میں آئیں گی. عمر بن لحی وہ شخص تھا جس نے پہلی دفعہ مکہ میں یا حرم میں بت متعارف کروائے تھے. سب ایک ہی دور پہ تھے، لیکن جب نفس کی تباہ ہوئی، خواہشوں کے پیچھے لگے، پھر فرقے بنے، پھر جماعتیں بنی، پھر پھوٹ پڑی، کوئی ماننے لگا، کوئی نہ ماننے لگا، اتنا نظام بگڑا دنیا کا کہ اللہ سب کو پکڑ لیتا، لیکن کیوں نہیں پکڑا؟ وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور اگر یہ بات پہلے سے ثابت نہ ہو چکی ہوتی، کیا بات کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب تک وہ یہ کام کر نہ لے اللہ نہیں پکڑتا. تو کہا اللہ نے ان کو اس لیے نہیں پکڑا، ورنہ شروع پہلے دن ہی جس شخص نے یہ رسم جاری کی تھی اسی وقت پوری دنیا کو ختم کیا جاتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں اختلاف جو کرتے تھے اس میں ان کو پکڑ لیا جاتا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون نیکیاں کریں گے، کون برے کریں گے، اس لیے ان کو نہیں پکڑا. آج بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب تک لوگ کر نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جذباتی معاملات نہیں کرتے، جذبات میں آ کے لوگوں کو نہیں پکڑ لیتے، بلکہ اس کے لیے اس نے قیامت کا دن رکھا ہے. اس لیے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی بڑا معجزہ، جیسے قوم ثمود کے لیے اونٹنی نکلی، آج صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، مکہ کے پہاڑ ختم ہو کے اس کی جگہ نہریں اور باغ آ جائے، کوئی معجزہ ہو تو مانے. کہا اچھا، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے غیب کی خبریں تو صرف اللہ کو ہے. فَانْتَظِرُوا، تم بھی منتظر رہو، اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کہ تم یہ کہتے ہو نا، تو پھر صبر کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوگا. تو آپ کو انداز سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی نے کن حالات میں یہ دین کا پیغام پہنچایا لوگوں تک. جو لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی معماریاں کرتے تھے، پھر آپ سوچئے کہ اس دور کے حالات کو سامنے رکھیے تو اللہ کے نبی کے لیے کتنا مشکل تھا اللہ کے دین کو پھیلانا، لیکن آپ لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر اپنے حصے کا کام کرتے رہے. اور آج ہم سب کے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے، یہی لیسن ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کو آگے کرنا چاہتا ہے، اس کو پھر ارد گرد کے ماحول اور حالات اور ایسی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے اپنے رب کی رضا کے لیے یا رب کی رضا کو پانے کے لیے اس کام کو کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آخری دم تک اسی چیز کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہم واقعی اس اختلاف کے دور میں جس میں آج انسانیت داخل ہو چکی، توحید کا دامن تھامے اور ایک رب کے اوپر راضی ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں. الحمدللہ رب العالمین. رکوع پورا ہوا، مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. دو مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے نزول عذاب کے بارے میں سنت الہی، آٹھ باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرے تو ان کی مہلت کب سے ختم کر دی گئی ہوتی؟ آخرت کے منکرین کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے؟ انسان اس مصیبت میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو چل نکلتا ہے، گویا کہ کبھی برے وقت میں پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما کر کے دکھا دیے گئے۔ مجرموں کو اسی طرح جرائم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے گزری ہوئی ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے مان کر نہ دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد، اس میں 11 باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ انہیں بتا دیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کہ اپنی طرف سے تبدیلی کروں۔ انہیں بتا دیں کہ میں وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ انہیں بتا دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ مشرک ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ کہتے ہیں یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں مسلک اور عقیدے بنا لیے، اور نبی سے نشانی کا مطالبہ درست نہیں۔ پسندیدہ رویے دیکھیں گے، کوئی بھی پسندیدہ رویہ نہیں دکھ رہا مجھے تو ان آیتوں میں۔ اب دیکھیں جیسے کہانی ہوتی ہے نا ویسے ہی رویے نکلتے ہیں۔ پورا رکوع جو تھا یہ مشرکین مکہ کی عادات کے بارے میں تھا۔ چلیں پھر ناپسندیدہ رویے لکھتے ہیں۔ شر کے لیے جلدی مچانا، اللہ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، سرکشی میں بہکنا، صرف تکلیف کے وقت رب کو پکارنا، حد سے آگے بڑھنا، برے عملوں کو خوبصورت جاننا، جرم کرنا، ظلم کرنا، رسولوں پر ایمان نہ لانا، قرآن کو بدلنے کی باتیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ ڈرنا، اللہ کے سوا ان کو پوچھنا جو کچھ فائدہ نہ دیں، اختلاف کرنا، اور واقعی مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم جب اس طرح چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اور بھی ایک سوچنے کا انداز ملتا ہے نا، قرآن پاک کا مزاج سمجھ آتا ہے۔ عمل یہی کرنا ہے کہ کبھی بھی بری چیزوں کے لیے جلدی نہیں کرنی، بد دعائیں نہیں مانگنی اپنے گھر مال کے لیے، اور ہر وقت اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں امتحان کے کمرے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تلاوت سنیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين